anu butro hami. Asa boi dapata holong ni roham holanam napu nai tunggu jaang usai mar pikiri sia dia aurong. Pajono tu labumu halai lam dau roham tu awito sato ngaseno ang holam lau mamikiri ho holoku na tuhau aidang di jakoko. Martabak tangan sabon.